प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुब्दास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 6 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। आप पहले मान लें कि शरीर में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, शरीर तो पैदा हुआ है और मैं आया हूं। मां के पेट में स्वयं तो आए हैं और शरीर बना है और शरीर यहां रह जाएगा, यहां चले जाएंगे। ये बात सच्ची है ना? इसमें कोई संदेह हो तो बोले, जिसके संदेह हो बोलो कि शरीर में नहीं हूं, शरीर मिला है वियुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आज ऐसी मन में आई है, आप कृपा करें कि इस बात को हम आज मनन कर लेते भर में कि शरीर मैं नहीं हूं। शरीर और मैं ये दो हैं, अगर दो न हो तो स्वर्ग में कौन जाएगा, नरकों में कौन जाएगा, 84 लाख जोड़ी में कौन जाएगा? शरीर तो यहाँ ही पैदा हुआ है और यहाँ ही रहेगा। सुनाई देता है भाई वहां मनमोहन जी आपने कर दो, तो मन में आया कि मैं दिए बोलता हूँ नहीं सुनता होगा, चक्कर दिए सुनाओ कैसे है। शरीर मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, वो अपना स्वरूप नहीं होता। जैसे आप सब यहाँ आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे, तो यहाँ के नहीं हुए ना आप, यहाँ के हो तो यहाँ ही रहेंगे, तो यहाँ आए और चले जाएंगे, तो शरीर भी मिला है छूट जाएगा, मकान मिला है छूट जाएगा, कुटुंब मिला है छूट जाएगा, रुपये पैसे मिले हैं छूट जाएगा। ये बात सच्ची है ना? इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। मानो शरीर मैं नहीं हूँ, केवल ये बात बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। आज मन में आया कि जैसे पाठ पढ़े जो कर रहे तो मन बहुत जल्दी उन्नति हो जाए, बहुत जल्दी। आप लोगों को जची नहीं जची पता नहीं, जैसे एक बात है ये कि शरीर है वो मैं नहीं हूँ, शरीर माँ के पेट में बना है और मैं बना नहीं हूँ, मैं आया हूँ और शरीर अगर मैं चला जाऊंगा तो शरीर में नहीं हूं। इतनी बातें पक्की कर लें, पक्की एकदम। हर एक आदमी बन सकता है, इसमें बड़ी सुगम बात है, कठिन नहीं है। क्यों बोला? शरीर में नहीं हूं, एक बात ही है। इसमें जो संदेह हो किसी को तो बोलो, किसी को संदेह हो तो बात मान ली। ये सिद्ध हुआ, आप नहीं बोलते हैं तो इसे सिद्ध हुआ, इस बात को अपने स्वीकार कर लिया। तो अब एक दूसरी बात कहता हूं, ये बात स्वीकार कर ली कि शरीर मैं नहीं हूं, बिल्कुल मैं नहीं हूं, संदेह रहित। और दिन भर इसका मनन करो, आज दिन भर विचार करते रहो, कृपानाथ कृपा करो। मेरी प्रार्थना है कि आज दिन भर ये विचार रहे कि शरीर मैं नहीं हूं। अब दूसरी बात है ये कि शरीर मेरा नहीं है, इसमें थोड़ी कड़ी बात होगी, शरीर मेरा नहीं है, पर पक्की बात है। कैसे कि शरीर को मैं जैसे रखना चाहूं रख सकता हूं, या जितना दिन रखना चाहूं इतना दिन रख सकता हूं, या इसको बीमार न होने दूं, ये हमारा बस चलता है क्या, इसको मरने न दूं, इसमें अपनी बस चलता है क्या। तो घनी ज्ञान की बातें घनी नहीं इतनी इतनी, शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, ये दो बात। शरीर पर हमारा आधिपत्य चलता नहीं, शरीर पर हमारा अधिकार चलता है क्या, नहीं चलता है। तो ये दो बात का आज मनन करना है दिन भर। कृपानाथ अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो सीधी सरल बात है कि शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है। शरीर की रक्षा करना, अन्न देना, जल देना, कपड़ा देना, बीमारों तो औषध देना, रहने लिए मकान देना, ये तो अपना कर्तव्य है, पर शरीर मेरा है ये बात नहीं है। ये तो कर्तव्य है कि शुरू अन्न जल वस्त्र औषध मकान, ये इनको देना निर्वाह के लिए, ये तो कर्तव्य है। परंतु शरीर मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, ये तीन बात हुई। मन इनको खराब नहीं करना, खराब करने का भी हमारा क्या अधिकार है। जब मेरा नहीं है तो इसको नष्ट करना भी हमारा काम नहीं, हमारा अधिकार नहीं है, और इसको बनाए रखना भी हमारा हाथ की बात नहीं है। तो बनाया रखना हाथ की बात नहीं, और इसको नष्ट करना, अन्न नहीं देना, जल नहीं देना, नींद नहीं देना, आराम नहीं देना, मकान नहीं देना, बीमार औषध नहीं देना, ये उचित नहीं है। क्यों अपना ही औषध देते हैं, तो ये तो फिर पशु की बात हुई। पशु बुद्धि इमाम यही है ना। तो शरीर मैं नहीं हूं, कोई भाई संदेह कर बोलो शंका हो, और शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर पर अपना आधिपत्य नहीं चलता। बहुत लाभ की बात है, बहुत ही लाभ की। बरसों तक सुनते हो तो उतना नहीं लाभ होगा, अगर इसको आप स्वीकार कर लो तो लाभ हो जाएगा। केवल आप स्वीकार कर लें कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, पर मैं और मेरा न होने पर भी इसका ठीक तरह से भगत भगत पर स्वाद के लिए नहीं, शोखीने के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, निर्वाह के लिए, निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र नींद बीमारी औषध और रहने के लिए मकान, ये देना कर्तव्य है हमारा। जो सही हमारे को मिला है तो कोई भाई मिल जाए उस चीज को नष्ट नहीं करना, उसकी रक्षा करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। सीधी सरल बात है, एकदम सीधी। शंका हो तो बोलो। समय समय पर स्वाद नहीं, सुखीनी नहीं, आराम नहीं, प्रमाद नहीं, निरर्थक काम नहीं, व्यसन नहीं, बीड़ी सिगरेट मदिरा मांस अंडा ये नहीं, ये इनको नहीं देना है। शुद्ध चीज देनी है, निर्वाह करना है। शुद्ध चीज है निर्वाह, वो भी बल के लिए नहीं, केवल निर्वाह जीता रहे जिनसे हम साधन कर सके, सेवा कर सके। इस वास्ते अन्न जल वस्त्र मकान बीमारी तो औषध और शरीर का थोड़ी नींद का आराम, परंतु वो केवल नींद की खुराक के लिए देना है, आराम के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, सुखीने के लिए नहीं, और व्यसन नहीं, खराब करना नहीं, खराब हो तो अपराध लगेगा। जैसे कोई मनुष्य खुदकशी करता है जान करके मरता है तो उसको एक मनुष्य मारने की हत्या लगती, पाप लगता है। क्यों? परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए शरीर दिया, उसका जान करके नाश कर दिया। चाहे इसका नाश करो चाहे दूरी हत्या करो और किसी की हत्या करो, वो पाप इसमें लगेगा। इस बात कभी खुदकशी नहीं करना, मरो जान करके नहीं मरना। जान करके मरने में पाप लगता है। जहर खा जाए, ऊपर से कूद जाए, गाड़ी में चल जाए, तो गए फांसी ले ले, ले ले, ये कभी नहीं लेना। क्यों? नष्ट करने का आपका अधिकार नहीं है। मिली हुई चीज को नष्ट करना आपका अधिकार नहीं है, इसका पालन करना, रक्षा करना। और ये रक्षा कर ही लो, ये हाथ में नहीं है। पर औषध है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, नींद है, दे देना। केवल इनके निर्वाह के लिए ऋषि बात है, बहुत बढ़िया बात है ये। अगर इसका मनन कर रहे तो बड़ा भाई लाभ होगा, विचित्र लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। तो शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, मेरा है जुड़ जाएगा। तो कोई भी मिले उसके साथ में खराब बर्ताव करना, उसका तिरस्कार करना, उसका अपमान करना, उसका नाश करना, ये तो भले आदमी काम नहीं है ना। तो शरीर को नाश करना काम भी नहीं है। और प्रमाद आदेश में इसको कहते हैं व्यस्त सेवन करना, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू चाय कोकन आदि सेवन करना, ये इसको आदत खराब नहीं करना, इसको शरीर को खराब नहीं करना है। शुद्ध अन्न है, जल वस्त्र नींद है, ये इसकी आवश्यकता देना, आवश्यकता। एक स्वाद के लिए, शौकीनी के लिए, आराम के लिए, विषम सेवन के लिए, ये उचित नहीं है। इसका नाश करना भी उचित नहीं है, निर्वाह कर देना। तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, परंतु इसकी है पालन पोषण कर, रक्षा करना। मानो अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, नींद है, इसे और क्या जरूरत है बताओ? आप इतने बैठे बताओ और क्या जरूरत है? कह दो फिर वो जोड़ दूंगा मैं। अभी बताया ना, अन्न जल वस्त्र औषध नींद मकान, इसके सिवाय कोई बात हो तो आप कह दो, मेरे को याद नहीं। और इस वास्ते याद कर लो, इसका क्या जरूरत है बताओ? आराम और भोग नहीं देना है। आप हम इकट्ठे हुए हैं ये भोगों के लिए नहीं हुए हैं, स्वाद के लिए नहीं हुए हैं, शौकीने के लिए नहीं हुए हैं, इनका पालन पोषण करने नहीं हुए हैं। रक्षा ये जीता है, जैसे साधन कर सके, भजन कर सके, दूसरों की हम सेवा कर सके। अगर अन्न जल नहीं देंगे तो कैसे सेवा होगी? और अन्याय करना नहीं है, व्यसन सेवा करना नहीं है। व्यसन से शरीर परवश हो जाता है, बीड़ी सिगरेट पिए तो उसके बिना मुझे रह नहीं सकता, चाय पिए तो चाय बिना मुझे रह नहीं सकता। तो ऐसी परवशता नहीं, परवशता में जितनी है कि हम तो गेहूं रोटी खाएंगे तो ये भी परवशता है, तो बाजरी भी खाएंगे और भाई जो मिले कर लेंगे। शरीर नहीं माने तो वह दवाई ले, नहीं माने तो कोई बात नहीं। स्वाद के लिए नहीं, शौकीने के लिए नहीं, आराम करने के नहीं, सो पाने के लिए नहीं, यही तालुक और फल विषय भाई, विषय भोग के लिए नहीं, यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इसमें याद है अपने। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, फिर भी रक्षा करना, इसका मानो नाश भी नहीं करना है, बना रहे ये इच्छा भी नहीं करना है। क्यों बना रहे इच्छा तो कोने को बना रहे, ऐसा उपाय करना, चेष्टा करना, उद्योग करना, उद्योग करना और इच्छा करना और है। मैं ये बात कहता हूँ कि धन का लोभ मत करो, तो लोग कहते हैं स्वामी जी के धन मत ले, संग्रह मत करो, अर्थ समझते उसका। तो लोग प्रश्न करते हैं ना, तब पता लगता है कि आप कहते हो धन संग्रह नहीं करो तो कैसे काम चलेगा, संग्रहेगा। आपको निषेध क्यों करूंगा, आप धन रखते हो तो रोटी में मेरा भी हिस्सा है, तो मैं अपने अतिथि क्यों करूंगा। मानो धन में जाए, हाय धन हाय धन हाय धन, ऐसी तृष्णा मत करो, क्योंकि उनसे मिलता तो है नहीं। कमाओ, खाओ, उपकार करो, दूसरों को दो, रखो बाल बच्चों के लिए, भाई उनका ब्याह करना है, शादी करना है, पर लोभ क्यों करो, लोभ से थोड़ी जाएगा धन। उद्योग करो, कमाओ, लोभ दोष है, धन दोष नहीं है। तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और निर्वाह करना है, तीन बात कही। एक बात और है, ये बात होगी ना तीन, निर्वाह करना, निर्वाह व्यसन नहीं, इनकी आदत जिम्मेदार नहीं है। आदत बिगाड़ने से परतंत्र हो जाता है, कोई सी भी आदत हो, बड़ी गद्दे पर सोने का आदत हो तो नींद नहीं आवेगी, तो ये परवशता नहीं हो, इस वास्ते आदत नहीं बिगाड़नी, इसकी व्यसन करके आदत नहीं बिगाड़नी, ठीक ठीक है ना, ठीक है। अब एक बात हो रही, ये शरीर मेरे लिए भी नहीं है, ये चौथी बात। शरीर संसार से मिला है, संसार के लिए ही है। कहते शरीर दुर्लभ है, तो दुर्लभ से मुक्ति कर लो, संसार सेवा तो संसार ही करो, अपना कल्याण करो। तो शरीर है वो तो संसार के लिए है, और आप हो भगवान के लिए, क्यों आप भगवान के अंश हो और शरीर संसार का अंश है, इस वजह से संसार के लिए, आप भगवान के लिए, तो भगवान को याद करो, संसारी सेवा करो, अपने लिए कैसा हुआ, सेवा के लिए है, निर्वाह के लिए, अपने लिए नहीं है। जैसे कोई मशीन लगाता है तो मशीन क्रीम बनाता है, वो मशीन क्रीम बना तो क्रीम बनाता है, वो नहीं, उनके जो दाम आते हैं वो हमारे हैं, वो हमारे लिए मशीन हम दवाई है। ऐसे इसलिए जो भजन होगा वो हमारा होगा, इसे जो सेवा करेंगे वो हमारा होगा, इसमें कोई शंका हो तो। शरीर की प्रधानता से तो संसारी सेवा करना, और खुद की प्रधानता से भगवान को याद करना, क्योंकि शरीर संसार का अंश है, आप भगवान के अंश हो। तो इसको आज स्वीकार कर लेना, इसको मनन करना, फिर गलती हो, कोई शंका हो, फिर पूछना, अभी हो तो अभी पूछ लो, इसमें शंका हो पूछो। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, परंतु इसकी रक्षा करना, करने का उद्योग करना, बचाई लो, यह हाथ की बात नहीं है, ना तो इसकी बचाने की जगह, ना जीने की जगह, ना मरने की, किन्तु इसकी रक्षा करने की अपना चेष्टा करना, रहे तो अच्छी बात, फिर जाए तो अच्छी बात। अन्न है, जल है, वस्त्र है, औषध है, मकान है, नींद है, इसके सिवाय और कोई आवश्यकता बताओ। यही तन कर भर विषय भोग नहीं है, भोग करे तो भोग भोगने के लिए नहीं है, आज ये नसबंदी अन्याय होता है, केवल भोगने की इच्छा से ही होता है, अन्यथ सब भोग इच्छा यही महान पाप। अर्जुन के पूछा कि पाप कैसे करता है, कि इच्छा काम न से भोग भोगने की इच्छा पाप करता है, पाप का मूल यही है। तो ये करना अपना काम नहीं है, निर्वाह करना, नष्ट नष्ट नहीं करना। कोई शंका तो अभी पूछो, नहीं कल पूछो, बार बार पूछो, बहुत अच्छी बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, चार तीन, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं तीन बात की। चौथी बात किसी रक्षा करना, अन्न जल वस्त्र नींद मकान औषध निर्वाह की चीज। अब निर्वाह में सब आ गया, कोई बाकी नहीं रहेगी। जैसे निर्वाह हो जाए, भोग भोग नहीं भोगना, आराम के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, शौकीने के लिए नहीं, निर्वाह। तभी साधुक होता है, नहीं तो साधु के लिए भोगी होता, योगी नहीं होता। ऐसा कर दो योगी हो जाओगे आप, भोगी नहीं होगे। तो ये खास बात है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, और शरीर मेरे लिए नहीं। मैं मेरे लिए भगवान है, तो भगवान को याद रखना और शरीर से सेवा करना, कुटुंब की, दूसरों की, दीन दुखियों की, खटपर पर सेवा करना, वस्तुओं के द्वारा भी सेवा करना। ये सेवा करना मनुष्य की बात है, जैसे शहर की म्युनिसिपालिटी होती है तो वो उसका प्रबंध करने के लिए होती है, ऐसे इसका प्रबंध करने के लिए आपको होता है, यानी कि प्रबंध रखो इसका, ठीक है करो। तो ये बात सिद्ध हो गई। अब शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, नहीं होते हुए भी इसकी रक्षा करना, अन्न जल वस्त्र नींद मकान और निर्वाह मात्र जिसे जीता रहे, जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, ये कोई बात नहीं। पहले देखो तो इतनी पहले वे बात मान लो, इसमें बाधा क्या लगे बताओ, और फिर दिन भर आज सोचो बाधा लगे, फिर पूछो आप फरमाओ से कोई बाधा देखती हो। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, तो शरीर से वजन समझ के मेरे लिए, जैसे मशीन से पैदा होते रुपये मेरे हैं, मतलब मशीन थोड़ी हुई, इस वास्ते शरीर सेवा के लिए है। आप खुद हो परमात्मा के अंश, तो आपके लिए ये शरीर का संसार का अंश होने से संसारी सेवा के लिए, आप हो भगवान के लिए। बहुत मार्मिक बात है, बड़ी सीधी बात है और बहुत बढ़िया। अब इसमें शंका हो पूछो, पंडित जी आप पूछो, कोई शंका हो पूछो, बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम सीधी। डरो मत, इसमें हो तो दूसरी बात मत छेड़ो, दूसरी मत छेड़ना बात। इसमें शंका हो, संदेह हो, वो बोलो। मेरे लिए नहीं तो साधन कैसे करूंगा, मेरे लिए नहीं है तो फिर इसको साधन में कैसे लगाएंगे। भक्त बताया मेरे लिए नहीं है, सेवा करने के लिए बताया ना, ये संसार का अंश है, संसार की सेवा के लिए। स्त्री है, पुत्र है, माँ बाप है, भाई भुजाई भतीजा है, इनकी सेवा में लगो, शरीर से भी और पदार्थों से भी। तो जो ये सत्संग कर रहे हैं, ये हमारे अपने लिए है, संसार की सेवा। ये सत्संग है, मैं कहूँ इसका नाम सत्संग है, ये सत्संग हमारे लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं, सर शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं। शरीर रहते भी तो सत्संग हो रहा है। तो मैं नाश नहीं कहता ना, तो शरीर हमारे लिए नहीं, ये बात कैसे बैठी। तो और किसके लिए बताओ, शरीर आपके लिए है तो आपके साथ रहेगा, क्या शरीर के बिना आप नहीं रह सकोगे। फिर मैंने पीछे पीछे कही यह बात, मुझे ये अटकेगी, इस बात से पीछे पीछे गई है। ये शरीर जितने दिन भी है उतने दिन है तो हमारे लिए ही ना, बिल्कुल नहीं। आपके लिए शरीर है ही नहीं, शरीर संसार के लिए है, आपके लिए भगवान है, परमात्मा है, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हो, शरीर संसार का अंश है। इसमें जो मैंने एक बात कही थी, भाई एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता शरीर की पूरी करनी, आवश्यकता आपको आवश्यकता परमात्मा की है, और इसकी आवश्यकता अन्न जल वस्त्र इसकी आवश्यकता है, तो अवश्य बैठ करने बड़ा भारी भजन होगा। ये केवल सेवा के लिए मान लो माँ बाप, इसमें गिनती की माँ बाप, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई भतीजा, ये काका बाबा दूर थोड़ा दूर है, ये खास ये, इनकी सेवा करो। सेवा का फल आपके लिए है, सेवा आपके लिए नहीं, सेवा तक करना है, उस सेवा से और भगवान के याद करने से आपका उद्धार होगा, सही का उद्धार नहीं होगा। फिर क्या करे महाराज, आप तो कह रहे हो कल्याण करो, कह रो कल्याण तो उसे रोटी मिल जा और आराम मिल जा, कह रो कल्याण हो, तो कह रो कल्याण नहीं, कल्याण तो खुद का होता है। महाराज आप तो कह रो कल्याण करो, कह रो कल्याण करो, सुन ले क्या काय रो कल्याण, तो अन्न जल वस्त्र औषध नींद, ये काया कल्याण है। आप तो कह रहे हो कल्याण करो महाराज, हाँ ठीक होते, क्योंकि मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त में जल मिले, मुफ्त में मकान मिले, मुफ्त में कपड़ा मिले, तो कह रहे कल्याण हो योग ने। एक साधु हुआ, उस दिन तो साधु होने पर माल मिले, नेम नहीं है, तो मुक्ति मुक्ति के जो पूछे गो महाराज, खावण ने घी खिचड़ी और ओढ़ ने है सोण, चलो पूछे गुरु जी ने मुक्ति आई है, और आई मुक्ति है कि और कुछ ना, मुक्ति क्या है, खावण ने घी खिचड़ी और डोटे पाठ बैठा पाठ जाए दूना दूना ठाट, उसे गुरु जी ने मुक्ति आई है, और तो कायरों कल्याण है वो। अब शंकर बोलो है, नारायण नारायण।